بلا ملولا بگا مالے ہی کشاشا تجا بگا مالے ہی کشاشا تجا بگا مالے ہی حسنا مجھے خوب جان لے منزل یہ شکست پا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تو بابا کے سر کو قدم چلو جو تمہاری چالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے جل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں وہ مریض دل حضور اللہ پیر صاحب دو شعر یہ میں شعر نہیں پڑھے آج آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ حبیب رب کریم ہے وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ رؤوف ہے فکر ہے آپ کی انہیں چاہتا اور ہے انہیں فکر ہے انہیں فکر ہے میری آپ کی انہیں چاہتا شیر قابل سماعت ہے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا یہ گمان تھا کئی کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے یہ گمان تھا یہ گمان مامنا اور ہے میرے دل سے گنبد سبز کا میرے دل سے گنبد سبز کا یہ مامنا بے سبز کا یہ گمان تھا کئی یقین ہے کئی روز سے یقین ہے کئی روز سے میرے دل گنبد سبز کا میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میرے دل سے گنبد سبز کا یہ گمان تھا یہ گمان سبز کا میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میرے دل سے گنبد سبز کا میں جو دور کہ یہ قافلہ کوئی اور